Cât de înlăcrimată mi-e de dor privirea, că tu ai plecat și mi-ai luat iubirea. Singur mă lupt acum cu orele târzii, că tu-mi zâmbești doar din fotografii. Singur mă lupt cu orele târzii, că tu-mi zâmbești doar din fotografii. Ori n-ai vrut, ori n-ai știut să-mi prețuiești ce-ai avut. Să pot să uit de tot.